Kapitola. Doma si mysleli, že z něj bude lékař a nikomu ani ve snu nenapadlo, že zběhne ze studií a půjde dělat plavčíka. Teď chodí sem tam v bílém tričku s erbem plovárny v Johnson City v Tennessee na prsou a připadá si náramně důležitý, protože holky na něm můžou oči nechat. Pro otce je to řádné zklamání, chtěl mít ze syna pána. Sám měl v životě smůlu. Rubal v Kentucky uhlí, jen tak tak vyvázl z důlního neštěstí, odstěhoval se s rodinou na malé hospodářství v Poundu ve Virginii, ale ani tam se mu moc nedařilo a tak se pokusil ještě o další řemeslo. Zařídil si v Nortonu správkárnu bot a dělal, co mohl, aby se jeho čtyři dcery a jediný syn dožili lepších časů. Otec Oliver věděl, co chce. Jeho syn, Francis Gary Powers, měl na život jiný názor. Byl to neprůbojný, spíš bojácný a málomluvný hoch. Vychodil Grundy High School s průměrným prospěchem a když pak vysedával celé čtyři roky na přednáškách Milligan College v Tennessee, mysleli si doma, že už je vyhráno. V 51. roce udělal zkoušky, ale vzdal studium a našel si místo na plovárně. Oblékl bílé kalhoty a pruhované tričko a začal učit kluky plavat. Spolužáci o něm vypravují, že byl divný patron. Nikdy ho žádný z nich neviděl s děvčetem, nikdy prý neprovedl nic mimořádně dobrého, ale ani mimořádně darebáckého, nevynikal ani ve sportu, nehrál karty a netrhal motýlům křídla. A na plovárně vydržel jen do konce sezóny. Pak se přihlásil k letectvu. Zdá se, že se létání stalo jeho jedinou skutečnou vášní. Později se proslýchalo, že toužil po dobrodružství ve vzduchu už od 14 let, kdy prý poprvé sedl do starého letounu a vznesl se za $2 s pilotem vyhlídkových letů na půl hodiny nad Princetown. Od té chvíle prý hleděl za každým letadlem, které se mu kdy objevilo nad hlavou. Má dobré základní vzdělání, je inteligentní, létání ho baví, jeho vojenská kariéra má tedy zelenou. Gary Powers pilotuje proudové stíhačky v Turner Fieldu, což je vojenská základna speciální jednotky amerického letectva Strategice Air Command nedaleko města Albany ve státě Georgia a nosí už v roce 1954 výložky nadporučíka letectva. Každého prvního má ve výplatním sáčku $700, nedaří se mu špatně a všichni, kdo ho znají, by si lehce vypočítali, že z něj bude bezvadný letecký důstojník, který nezná nic než povinnost a vydrží v uniformě až do důchodu. Jmenovala se Barbara, byla krásná, bydlela s ovdovělou matkou v nedalekém Milledgeville a zalíbila se mu na první pohled. Zatím netušil, že Barbara Brownová změní jeho život. Garyho plachost rázem zmizela před 18letou dívkou s jižním šarmem, už se netěšil jen na každý další let, ale těšil se na schůzky s ní. Matka Brownová nemohla proti nadporučíkovi Powersovi nic namítat, mladý muž se jí zamlouval a tak kývla a ti dva se za pár měsíců vzali. Barbara Brownová se stala Barbarou Powersovou a Gary Powers se stal docela jiným Powersem. Dokonce se rozhodl pověsit leteckou kombinézu na hřebíček. V roce 1956 mu končila smlouva, dal tedy výpověď. Přibližně v době, kdy se Haihanen odstěhoval se světlovlasou Finkou do Newarku, povýšili podplukovníka Abela na plukovníka a sdělili mu, že má 6měsíční dovolenou. Jak je známo z procesu, odjel tehdy malíř Emil Goldfuss 10. června 1955 přes Paříž a Vídeň ke své rodině. Začátkem roku 1956 se vrátil na své místo do USA. Aniž to tušil, nastal právě v této chvíli v jeho životním příběhu osudový zvrat. A daleko odtud rovněž došel na svou životní křižovatku Gary Powers a ani on, ani Abel netušili nic o existenci druhého a sotva by byli uhádli, jak budou jejich osudy navzájem závislé. Plukovník Abel se začal schánět po svém nepodařeném agentovi Haihanenovi, který si měl zařídit a nezařídil v Newarku fotoateliér. Gary Powers si řekl, že chce mít pokoj od vojenského drillu, toužil jen po klidném rodinném životě s Barbarou, kterou velmi miloval, dal armádě s Bohem a vymyslel si plán na štěstí. Otevře si benzínovou stanici, nadělá tam peníze, pak si někde koupí domek. Americká svoboda podnikání má svůj rub a líc. Kdo se chce pustit do biznisu, potřebuje především kapitál, protože jak je známo, v zemi neomezených možností jen peníze dělají zase peníze. Gary Powers neměl nic než odvahu a jeho žena pěknou postavu a neodolatelný úsměv. Obojí dohromady je velký kapitál pro život, ale ne dost velký do podnikání. Mladým manželům nezbylo nic jiného než spolknout první hořkou pilulku, kterou jim vnutil osud, a slevit z ideálů. Gary Powers se sebral, řekl si, že dovede létat, a to byl přece vždycky dobře placený job, a začal se ucházet o místo pilota u soukromých leteckých společností. Bez úspěchu. Bylo mu 27 a dozvěděl se, že je pro takovou práci příliš starý. Později vzpomínal a říkal Barbaře, že je každé zlo k něčemu dobré. Potkalo ho totiž štěstí, sehnal místo, na první pohled výhodnější než všechna ostatní. Letecká továrna Lockheed v Burbanku v Kalifornii hledala zkušební piloty. Zajel tam a představil se. Hovořilo se o programu technického rozvoje, o nových typech letounů, o zkouškách, o bezpodmínečné kázni, ale také o platu. A ten se zdál Garymu přímo fantastický. Vyplňte tyhle dotazníky, přineste nám je a pak se přijďte osobně zeptat. Netelefonovat. V květnu 1956 podepsal smlouvu na 2 roky. Podmínky jeho zaměstnání nebyly rozhodně běžné. Nikomu, dokonce ani své vlastní manželce, nesměl říci ani slovo o svém podivném poslání. Slavnostně se zavázal neprozradit sebemenší informaci o činnosti výzvědné organizace CIA a vzal na vědomí skutečnost, že může být potrestán za překročení zákazu trestem vězení do 10 let a pokutou do $10,000. Gary Powers slíbil, podepsal a šel domů. Taková událost přece stála za oslavu. Jakmile začne pracovat na tajném úkolu, bude dostávat $2,500 měsíčně, z toho 1500 na ruku, 1000 měsíčně mu budou připisovat na konto, doplatek dostane, až úkol skončí. Rozumné opatření, aspoň ho nebude tolik peněz najednou příliš rozptylovat. Mohl by se stát nápadným, mohl by začít utrácet nad poměry. Dobře, ale co vlastně budu dělat? Dohromady nic. Jak to myslíte? Za nic mě přece nebudete platit. Čas od času prolétnete na speciální mašině kolem sovětských hranic, po versi. Rozumíte? Výlet za hezkého počasí. Budete mít s sebou přístroj, ten za vás bude poslouchat jejich radary. Nahrávat signály. Přesně tak, po versi, krátké vlny. A to je všechno. Jo, to je všechno. Výlet nahoře po nebi tak vysoko, že vás nikdo na světě nemůže ani vidět, ani slyšet. To znamená s kyslíkem. To dá rozum, po versi. V 30 000 byste mohl sotva jinak dýchat. To ale musí být něco speciálního. Všechno se dozvíte v Nevadě. Tam budu lítat. Příští týden nástup ve Waterton Strip. Rozkaz. A ještě něco, po versi. V Nevadě se budete jmenovat Palmer. Pro jistotu, tak tedy Palmer. Zlomte vás, po versi. 500 takzvaných meteorologických balónů museli sestřelit na východ od západu, než Američané usazení v Evropě přišli na to, že jde o nerentabilní podnik a zastavili jejich starty. V žádném z nich se nenašly meteorologické přístroje, ale automatické kamery s exponovanými filmovými pásy a na nich fotografie sovětského území a také území jiných socialistických států. Vyměnilo se pár ostrých nót a Washington se snažil vysvětlit světu, že jde o nejmíru milovnější snahy, chtějí zjistit vzdušné proudy, atmosférický tlak, jde o bezpečnost letecké dopravy a ne o to, co si kdo na východě myslí. Dnes jsou ty balóny, z nichž jeden byl také příčinou letecké tragédie na našem území, v muzeích a návštěvníci si je prohlížejí s úsměvem na rtech. Američané měli tenkrát k zastavení startů těch Kazimírů ještě další a tehdy veřejnosti ještě neznámý důvod. Našli nový způsob vzdušné špionáže, účinnější, bezpečnější, pohodlnější, se zaručeným výsledkem, nezávislým na náhodě. Gary Powers a několik dalších zasvěcených už věděli, o co jde. Školili se ve zvláštních kursech, aby šéfové z Washingtonu nemuseli dlouho čekat na výsledek. Sovětské pohraniční radarové stanice zaznamenaly od roku 1945 snad 100 neoprávněných přeletů přes státní hranici. Cizí piloti se potloukali kolem pomyslného vzdušného plotu a snažili se nahlédnout přes něj. Někdy něco zahlédli a dostali za to prémii, někdy se pustili příliš daleko a dostali zásah. Provinilec se katapultoval, snesl se na padáku na sovětské území a když ho začali vyslýchat, řekl: Sorry, asi jsem se spletl. Nebo to byl vzdušný proud. Najednou mne to popadlo a neslo až sem. Ani nápad, že jsem to měl v plánu. Někdy následovala ještě nóta a víceméně omluvná odpověď. Byla to hra naschovávanou s mezinárodní účastí. Obě strany dobře věděly, o co ve skutečnosti jde. Sověti měli své informované pozorovatele. A tak se v Moskvě vědělo, že se v americkém leteckém žargonu říká vzdušnému nakukování přes sousedův plot Spoofin. Každá lumpárna se dřív nebo později prozradí. Hra na Spoofin skončila remízou, když dva studenti z Oxfordu prozradili tajemství. Paul Thompson a William Miller sloužili do roku 1955 u Maríny a podle toho, co si zapamatovali, se zřejmě takových letů zúčastnili. Napsali o nich do svého univerzitního časopisu ISIS. A bylo to venku a černé na bílém. Ty hochy odsoudili podle Official Secrets Act, což je něco jako zákon na ochranu republiky, ale tím jen přidali k jejich neoficiálnímu sdělení úřední razítko a soudně ověřili, co mladíci jen neprůkazně tvrdili. Americká zpravodajská služba nebyla v závidění hodné situaci. Páni z Pentagonu chtěli vědět všechno o možných leteckých cílech uvnitř sovětského území a CIA ztratila poslední šanci, jak se o nich něco bližšího dozvědět. Američtí piloti se totiž mohli spolehnout, že si je od této chvíle budou brát sovětští protiletadloví dělostřelci zvlášť pečlivě na mušku. Letadlo Utility 2 se objevilo v pravou chvíli. Pan Johnson byl jedna ruka z generály, vždyť to byli vlastně jeho zákazníci, tak stačilo slovo a vedení CIA si už mnulo ruce. Rozhodli se takřka přes noc a sotva za rok se pokusili o první výzvědný let hluboko do území Sovětského svazu. Pak v tajných letech pokračovali, s větším či menším úspěchem, skoro 4 roky. Páni z CIA se dožili potlesku na otevřené scéně a na stolech stratégů se začínaly objevovat fotografie sovětských letišť, odpalovacích základen, ponorkových krytů a speciálních zbraní. Ministr národní obrany USA Thomas S. Gates. Mohli jsme tak nahlédnout do důležitých vojenských zařízení a do válečné produkce. Začali jsme mít ponětí o problémech přípravy a o současném stavu a umístění ozbrojených jednotek. Chtěl bych říci, že se nám teprve nyní podařilo odhadnout jejich skutečnou vojenskou sílu a došli jsme k názoru, že jsou na válku připraveni lépe, než sami přiznávají. Je možné ukrýt špiona, který má doklady na cizí jméno a nikdo ho nezná. Není myslitelné utajit nápadnou jednotku s výstředně vyhlížejícími letouny, která žije stranou normálního provozu na všech základnách, kde se objeví, jejíž členové mají sice zvláštní privilegia, ale také zcela zvláštní povinnosti, o nichž se nesmí zmínit ani slovem. Projekt výzvědných letů nad území Sovětského svazu musel dostat pravděpodobnou masku. CIA se ztratila v temném pozadí a na osvětlenou rampu vystoupila organizace s dlouhým jménem National Advisory Committee for Aeronautics, NACA. Vojenské letectvo koupilo od Lockheedu letadla Utility 2 a darovalo je této organizaci. Ta měla za úkol starat se o předpovědi počasí a o meteorologický výzkum pro účely letecké dopravy. Tak se stalo, že se objevila na betonové ploše vojenského letiště ve Waterton Strip 3 letadla, která měla pomáhat při předpovídání počasí. Aby snad nevznikly pochybnosti o poslání pilotů, startovali skutečně k pravidelným meteorologickým letům a NACA uveřejňovala v odborném tisku výsledky jejich pozorování. Šlo v skutku o cenné meteorologické testy a jejich výsledky pomohly tomuto oboru skokem dopředu. Ve vědeckých kruzích se hovořilo s uznáním o výzkumné hodnotě letů a NACA se proto rozhodla rozšířit svoji působnost také nad evropské území. Bez zvláštního utajování zařídili dvě další základny pro starty letadel Utility 2, jednu v britském Lakenheathu a druhou v západoněmeckém Wiesbadenu. Hovořilo se o nich a také psalo. Nemluvilo se už o dalších dvou a to byly právě ty, na něž vsadila CIA. Turecká Incirlik a japonská Atsugi. Na tato dvě tajná letiště se dostaly stroje ve zlepšeném provedení, úmrtnost letadel Utility 2 během zkoušek byla totiž nepříjemně vysoká. Vyšlo to najevo teprve po odeznění aféry. Hned první rok havarovali 3 ze 7 zkušebních pilotů, kteří zalétávali nové stroje. Nejdřív Everett nad Arizonou, pak se zabil nedaleko Kaiserslauternu Howard Carey, krátce poté přišel o život Robert Sietzker nad Nevadskou pouští a další skončil v nemocnici, protože utrpěl poškození mozku, když zůstal ve výšce 30 000 metrů bez dostatečné dávky kyslíku. Powers ještě nemohl tušit, jaká cesta ho čeká. Konstruktéři to už věděli. Dostali totiž za úkol vylepšit několik strojů, zvýšit jejich akční rádius na víc než 5000 km při výšce letu 20 až 30 km. Utility 2 dostal silnější motor Pratt & Whitney J75 a prodělal další technické změny k lepšímu. Do některých strojů pak namontovali zvláštní příslušenství, a to rozhodně nepatřilo k běžné výstroji letadel určených pro meteorologický výzkum horních vrstev atmosféry. Především to byl mechanismus, který měl po katapultáži pilota zničit letadlo ve vzduchu, aby z něj nezůstalo nic rozeznatelného. Pak měl Utility 2 na palubě zvlášť citlivý magnetofon, ten automaticky zaznamenával všechny radarové signály a konečně, na rozdíl od předchozích typů, automatický systém 7 speciálních fotografických kamer, které osnímkovaly každou píť země pod sebou. Pilot se o ně nemusel starat, řídil je robot. Plukovník Abel byl odsouzen, obhájce se odvolal a zajatec strávil své dny a noci ve vězení pro vyšetřované ve West Street. Snad si dělali agenti FBI stále ještě naději, že si to plukovník rozmyslí a přijme jejich nabídku ke spolupráci, proto ho chtěli mít po ruce. Abel neměl ve zvyku zbytečně hovořit, mluvil vždy jen k věci a o svých osobních záležitostech mlčel. Obhájce Donovan se dozvěděl o jeho manželce a 27-leté dceři až z dopisů, které předložila obžaloba. Sovětský rozvědčík měl hluboký vztah k manželce a dceři, od nichž musel žít celé desítiletí odloučen a Barbaře Powersové také nešlo o nic jiného než moci spokojeně a v klidu žít po boku svého muže. Po jeho odvelení do Turecka nemyslela na nic jiného, než jak se k němu dostat blíž. Plukovník Abel volil jedinou možnou cestu pro styk s rodinou, požádal, aby si směl s manželkou dopisovat. Každému jinému vězni by to povolil pravděpodobně ředitel věznice. Abel nebyl obyčejným vězněm, byl dokonce velmi neobyčejným zajatcem, na něhož se vztahovala kdejaká výjimka, jednalo-li se o zpřísněný dozor. Okolo dopisů vězněného rozvědčíka se rozehrála velká hra, v níž vystoupily vlivné osoby. Obhájce Donovan musel jet z New Yorku do Washingtonu, dal se ohlásit u šéfa CIA Elena Dulese a rokoval s ním a s jeho právním poradcem Larry Houstonem. Po poradě dal ředitel CIA souhlas, že zajatec smí korespondovat se svou rodinou prostřednictvím sovětského velvyslanectví ve Washingtonu. Kopie všech dopisů samozřejmě posílat na vědomí americkému ministerstvu spravedlnosti a vedení CIA. Rudolf Ivanovič Abel zatím žil ve společné celé s vysokým hodnostářem gangsterů a vyděračů s Quillantem, ochočil si ho, učil ho francouzsky a teď směl také psát své ženě. Barbara Powersová měla po ruce daleko lepší možnosti, jak se dostat do styku s manželem. Zbalila kufry, odjela do Evropy a sehnala si místo sekretářky u jedné americké letecké jednotky v Řecku. Pak zatelefonovala do Turecka. Haló Gary, už jsem tady, můžeš přijet na neděli. Gary Powers skutečně dostal povolení velitele, že smí jednou či dvakrát měsíčně kurýrním letadlem navštívit svou ženu v Řecku. První Powersovo záhadné poslání trvalo 16 měsíců. Aby se zachovala všechna pravidla důmyslného utajení, žil a létal Gary Powers jako Palmer. Pak skládal maturitu, musel přeletět ve velké výšce Texas a Kalifornii a použít přitom všech citlivých mechanismů na odposlouchávání radarových a rádiových signálů. Obstál na výtečnou. Šéfové se rozhodli poslat ho na základnu Incirlik. Gary Powers miloval svou ženu a byl nešťastný z pomyšlení na další odloučení. Když měl obnovit 2letou smlouvu, přemluvil svého velitele. Uvážil jsem to, Powersi, a taky jsem se poradil. Můžete zavolat své ženě, aby se stěhovala. Rovnou sem. To by snad bylo příliš. Budete bydlet ve městě. Máme na předměstí pár vilek, tak jednu z nich dostanete. Báječné, to je opravdu báječné. Měl pocit, že je v sedmém nebi a oni potřebovali, aby se tak cítil, měli s Poversem své plány. Plukovník Abel také docílil, co chtěl. Dovolili mu dopisovat si s rodinou. To byla příjemná změna v šedivém životě zajatce. Snad aby se příliš neradoval, přišla brzy poté méně radostná zpráva. Ředitel věznice Krymsky Abelovi oznámil, že ho převezou do trestnice v Atlantě. Atlanta je na jihu a hodně daleko od New Yorku. To je nevýhoda. Plukovník Abel má jediného prostředníka pro styk se svobodným světem, Donovana. Teď ztratí spojení a navíc právě ve chvíli, kdyby chtěl vybojovat alespoň malý ústupek z tvrdého rozsudku Nevyorského soudu. V Atlantě bude sám a to není příjemný pocit, nebude s kým spřádat nadějná tažení, vymýšlet plány, jak prokličkovat labyrintem justičních záludností a dostat se z chladného vězeňského stínu na plné slunce. Rozvědčík Abel dovedl snášet nepřízeň událostí, v každé situaci si zachoval chladnou rozvahu a protože si uvědomil, že se hned tak neuvidí se svým obhájcem, požádal ho, aby mu dal dohromady poslední vůli. Hned na místě při návštěvě věznice ve West Street. Když zemře ve vězení, spálit popel a všechen osobní majetek poslat rodině. Podpis, dva svědci, vězeňští dozorci, kteří právě měli službu. Život tajného agenta, napsal později obhájce Donovan pod dojmem této události, je sotva pro obyčejného chlapa. Když má úspěch v povolání, nikdo si ho nevšimne, když selže, lidé ho pomlouvají, když se nechá chytit, smí posílat a dostávat jen cenzurované dopisy. Cizí člověk se píše jeho poslední vůli a on se musí připravit, že zemře v cizí, nepřátelské zemi. Rudolf Ivanovič Abel se přestěhoval a vyměnil vizitku na dveřích. Vězeň číslo 8816, poštovní heslo PMB Atlanta I5, Georgia. Každé slovo, které napsal nebo které měl číst, prozkoumal nejdřív cenzor VTV. E. Busch. Když dopis prošel a dostal razítko, směl ho číst adresát. Gary Powers se stěhoval skoro ve stejnou dobu. Přesídlil z útulné vilky z červených cihel do Maringotky přímo na základně Incirlik. Snad kvůli pohotovosti, do Adany bylo přece jen daleko. Nebo aby ho měli ve dne v noci na očích. Poversův kempingový vůz měl luxusní zařízení, číslo 1356 a okna s výhledem na pohoří Taurus. Gary a Barbara byli spokojeni, nešlo jim stále o nic jiného, než aby mohli být spolu. Pilot letounu štičí barvy neměl mnoho starostí, vydělával víc než kdo jiný a nemohl si stěžovat na těžkou práci. Když na něj přišla řada, sedl do stroje, letěl podél sovětské hranice a večer byl zase zpátky. V Maringotce čekala manželka s večeří a jeho ani ji nenapadlo myslet na nebezpečí takového zaměstnání. Když už bylo po aféře, pokusili se novináři najít odpověď na otázku, zda Barbara Poversová věděla o manželově nebezpečném poslání nebo ne. Každý z letců měl ve smlouvě odstavec, který mu zapovídal prozradit své skutečné poslání. Co si ale mysleli manželky pilotů, když s nimi bydleli přímo na letišti a přesně věděli, kdy jejich manželé startují a kdy se vrací. Konečně, museli přece zahlédnout jejich podivně vyhlížející stroje. Barbara Poversová prohlásila novinářům, že byla přesvědčena, jako ostatně všechny ženy v kolonii obývacích vozů, že její manžel slouží u zvláštní jednotky, která se stará o dopravu školních tryskových letounů T-33 do Německa, kam musí na generálku. Rychlost těchto strojů musela být pozoruhodná, když nikomu nepřipadlo podezřelé, že se manželé vracejí z dlouhého výletu Turecko-západní Německo, Turecko ještě týžden. Soud druhé instance zamítl odvolání a potvrdil rozsudek. Plukovník Abel se přesto nevzdal naděje a vypracoval s obhájcem podání k nejvyššímu soudu Spojených států. Ten později povolil obnovu procesu, i když jen ve věci nelegálního postupu při zatčení plukovníka Abela a protizákonné domovní prohlídky. Byla to malá naděje, ale přece jen naděje. V době, kdy se některé americké časopisy znovu vracely k případu Abel, chystal se daleko odtud Gary Powers na velkou cestu. Měla být jednou z generálních zkoušek na pozdější let. Ukládám vám úkol. Start na letišti Incirlik, přistání na základně Bodø. Orientační body, Atény, Řím, Frankfurt a Stavanger. Start v 6 hodin 30. Gary Powers nastoupil do letounu a vydal se na cestu, která neměla zatím jiný smysl, než aby si pilot vyzkoušel přistávací manévr na vojenském letišti, nedaleko malé norské rybářské osady v Bodø. Powers splnil úkol a netušil, že tím složil jen dílčí zkoušku pro pozdější poslání. Ani při dalším letu z Incirliku do Bodø ho neposlali přes Sovětský svaz. Zahrál při něm roli dvojčete. CIA si totiž vymyslela rafinovaný plán, snad měl zmást radarové stanice podél sovětských hranic, nebo měl připravit půdu pro alibistické prohlášení, kdyby protivzdušná obrana objevila letoun. Ze základny v Incirliku odstartovaly současně dva stroje Utility 2. Letěly vedle sebe do Pešávaru v Pákistánu. Tam si piloti rozdělili úlohy. Jeden se pustil přes Sovětský svaz do Bodø, druhý měl odvrátit pozornost běžným letem podél sovětské hranice s jakoby meteorologickým posláním. Powers hrál roli dvojníka. S úspěchem. Večer byl zpátky u manželky. S kamufláží letů operace Overflight, jak americká zpravodajská služba výzvědné tažení nazvala, nebylo ovšem všechno v takovém pořádku, jak velitelé předstírali. Gary Powers a jeho druhové se to dověděli ve chvíli, kdy vyfasovali zvláštní stříbrný dolar. Gary Powers později vyprávěl, jak to tenkrát bylo. Krátce poté, co do našich letadel U-2 namontovali rušící přístroje, které nás měly chránit před vypátráním radarem, upozornil nás zpravodajský důstojník na jinou novinku. Nepochopili jsme, oč jde. Zdálo se, že nám dali suvenýr, medailonek pro štěstí. Byl to obyčejný stříbrný dolar s kroužkem na zavěšení. Zpravodajský důstojník se dobře bavil, když viděl, jak si marně lámeme hlavy, oč jde. Odšrouboval kroužek a my jsme viděli, že je dolar dutý a kroužek je zakončením jakéhosi špendlíku. Ale ani ten nebyl obyčejný. Když jsme si ho prohlédli zblízka, pochopili jsme, že je to jakési pouzdro a teprve v něm byla tenká jehla, u špičky rýhovaná. Rýhy byly naplněny jakousi hnědou přilnavou látkou. Zeptali se a zpravodajský instruktor jim vysvětlil, že hnědá látka je prudký jed curare. Až dosud nosili u sebe méně účinný jed, kyanid, a protože technický pokrok jde kupředu, ať se to komu líbí nebo ne, mají teď elegantní a praktický stříbrný dolar k použití dle libosti. Ale ani tato hygienická sebevražedná pomůcka nepřidala pilotům na jistotě. Jejich nervozita narůstala den ze dne. Všichni totiž mysleli právě na to, na co podle pokynů vojenského psychologa myslet neměli. A Gary Powers to jednoho dne už nevydržel a zeptal se. Operace Overflight byla sice už téměř 4 roky v běhu, ale nikdo s námi nikdy nehovořil o opatřeních při případné havárii. Příčinou nehody nemusela být právě raketa. Někdy stačí, když se uvolní šroubek a letadlo musí jít na nouzové přistání. Stříbrný dolar byl dobrou záminkou k zavedení hovoru o možné havárii a já jsem věřil, že se někdo konečně zeptá. Všichni mlčeli. Věděl jsem, že máme znovu zahájit lety a tak jsem se rozhodl, že o tom promluvím se zpravodajským důstojníkem. Zeptal jsem se, co máme dělat, kdyby se něco stalo. Co když někdo z nás bude muset nouzově přistát v Rusku? Je to ohromně veliká země a k hranicím by to mohlo být zatraceně daleko. Máme tam někoho, s kým bychom mohli navázat kontakt. Dáte nám nějaká jména a adresy? To nemůžeme. Nebylo to příjemné, ale chápal jsem to. Jestliže máme v Rusku agenty a já jsem věřil, že máme, pak bychom je mohli snadno zkompromitovat, kdybychom měli u sebe jejich jména a adresy. A tak jsem se zeptal. Chápu to. Ale co když dojde k nejhoršímu? Letadlo přistane a my se dostaneme do jejich rukou. Co jim máme povídat? Kolik jim toho smíme říci? Můžete jim rovnou říci pravdu. Celou pravdu. Stejně by ji z vás dostali, řekl. Věděli jsme, že se v květnu má konat v Paříži schůzka na nejvyšší úrovni. Hovořili jsme o ní a doufali jsme, že jednání povedou k výsledku. Zvlášť velké naděje jsme si však nedělali. Bylo to jen jedno z témat, která nás zajímala. Zrovna tak jsme hovořili o vítězství senátora Johna F. Kennedyho nad Hubertem Humphreyem v primárkách ve Wisconsinu, o de Gauleově návštěvě Spojených států a o vypuštění navigační družice z misu Canaveral. Neuváděli jsme to v souvislost s naší prací nebo s náhlým zvýšením počtu letů. My jsme měli své vlastní vysvětlení. Nikdo nám nic neřekl, ale domnívali jsme se, nebo spíš ještě, měli jsme pocit, že zpravodajská služba má zprávy, že Rusové budou mít co nevidět dálkově řízené rakety a proto se snaží na poslední chvíli schromáždit co nejvíc informací. Ať byla domněnka správná nebo ne, žili jsme v neustálém nervovém napětí, přestože první let 9. dubna proběhl stejně hladce jako všechny předchozí. Nicméně nebyl důvod k pochybnostem, že by můj let, plánovaný na konec měsíce, měl dopadnout jinak. Jistá změna v plánu zde však byla, a tak jsme se museli víc na let soustředit. Poprvé jsme se měli pokusit o přelet napříč Sovětským svazem. Měl jsem letět z pákistánského Pešávaru po trase dlouhé 3800 mil až do Bodoo v Norsku. Až dosud jsme nalétávali po jiné trase. Jenže ne proto, abychom ušetřili pohonné hmoty. Důvod byl jiný. Když letadlo startuje z jedné základny a přistává na jiné, je zapotřebí dvou vycvičených týmů pozemního personálu a dva týmy pozemních posádek znamenají dvojí přípravu a také dvojnásobné nebezpečí pro zrazení. Tentokrát však usoudili, že to stojí za to. Dostaneme se hlouběji nad ruské území a vyfotografujeme nové, dosud nefotografované objekty. Obhájce Donovan dostal první splátku na honorář. Odeslala ji z Lipska prostřednictvím banky Helena Abelová. Krátce poté dostal ještě jiný dopis z Německé demokratické republiky. Odesilatel. Právní zástupce Wolfgang Vogel, Berlin Friedrichsfelde. Vážený pane kolego, paní Helena Abelová z Německé demokratické republiky mne požádala, abych zastupoval její zájmy. K mým úkolům patří také to, abych jejím jménem navázal s vámi písemný styk. Dovoluji si vás proto požádat, abyste příště adresoval vaše sdělení na mou adresu. Zatím šlo o finanční stránku případu, pro budoucí vývoj událostí mělo však spojení dvou právních zástupců připravit významný zvrat v případu plukovníka Abela. Ten musel zatím prožít další zklamání. Obhájce Donovan dostal 28. července dopis s tímto úředním oznámením. Sdělujeme vám, že Ministerstvo spravedlnosti došlo k rozhodnutí odejmout Abelovi výsadu písemného styku s osobami mimo hranice Spojených států, včetně jeho údajné manželky a dcery. Důvod, který vedl nejvyšší právní instanci USA k takovému rozhodnutí, byl přinejmenším kuriózní. Ministerstvo spravedlnosti vyslovilo podezření, že plukovník Abel posílá z vězení v Atlantě do Sovětského svazu tajné špionážní zprávy. Jak? Inu, kdo ví? Kde je ve vězení bere? U takového muže člověk nikdy neví. Byla to hluboká poklona Washingtonu plukovníku Abelovi a uznání, jakého se hned tak někomu nedostane. To sdělení ale současně signalizovalo nejistotu a strach. Páni kolem Bílého domu nevěřili ani 7 ocelovým mřížím, ani 7 patentním zámkům, ani 7 hlídačům. Mistr tajné služby odpočíval zatím klidně na kavalci. Nevzrušilo ho, jak vysoko ocenili jeho schopnosti. Věděl, že špatné svědomí bývá zbrklým rádcem i moudrých i zkušených. 13.